aziz ve sevgili Akra dinleyicilerim. Yarın cumartesiyi pazara bağlayan gece Mevlid-i Şerif kandili olduğu için bu cuma konuşmamda Ravuz'umuzdan Ravuz'ül Ahadis kitabımızdan mübarek hocamız Ahmet Yasin Gümüşhane ve Hazretlerinin hadis koleksiyonu toplatma eseri olan alfabetik sırayla hadisleri dizilmiş olarak tertiplemiş olduğu kitabından okuyacağım. Fakat Peygamber Efendimiz de Peygamber Efendimiz'in mübarek evsafıyla Mevlid-i Şerif'iyle ilgili olacak konuşma. Biliyorsunuz önce lügat izahından başlayalım. Mevlid Arapçada mef'il vezninde. Arapçada kelimelerin vezinleri önemlidir. Türkçedeki gibi sonuna takır gelmesiyle olmaz. Vezinden vezine, kalıptan kalıba geçerek kelimeden yeni kelimeler türetilir. Velede viladet doğmak fiilinden efendim mevlid üç anlamda kullanılan bir kelime olur Arapçada. İsmi zaman, ismi mekan, masdarı mimi. Yani ismi zaman ne demek? Doğmak fiilinden ismi zaman, doğum vakti demek. Mevlid-i Nebi demek, böylece ne olur? Resulullah'ın doğduğu vakit, zaman demek. İkinci manası doğum yeri, efendim, o zaman ne manaya gelir? Mesela bir alimin hayatını yazarken Arapça kitaplar der ki, Hüve Mekkiyün Mevliden, yani doğum yeri bakımından Mekkelidir der mesela. Mevlid burada doğum yeri manasında kullanılıyor. Doğum yeri, zamanı manasında kullanıldığı gibi doğum yeri manasında da kullanılır. Bir de mastar mimi olur. Doğum, doğuş, doğmak manasına doğrudan doğruya mastar manasına gelir. Efendim, tabii Mevlid-i Nebi kandili dediğimiz zaman kastedilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumudur. Peygamber Efendimizin doğumu kandili denmiş oluyor. Mevlid kelimesini bazı halk tarafından yazılmış el yazması kütüphane eserlerinde mevlud diye görürüz. Bazı kimselerin ağzında da bu yanlış telaffuz vardır. Mevlud-i Şerif. Mevlud ü ile olmaz. Bu u ile ü ile olan mevlud sözü çocuk demektir. Küllü mevludin yûledü alel fıtra. Her çocuk fıtratı İslamiye üzere doğar. Mevlud doğan çocuğa derler. Yani yanlış. Mevlud demek lazım. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cihanı teşrif ettiği gün sene içinde, tabi her sene o gün tekerrür ediyor. Tekrar tekrar karşımıza geliyor. O Rebiül Evvel ayını 11'ini 12'sine bağlayan gece sabaha karşı efendim sabahleyin dünyayı manevi bir güneş gibi doğarak aydınlatmış. Hepimiz o doğumdan fevkalade heyecanlı, tarifsiz sevinçliyiz. Çünkü alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan efendim Peygamber-i Zişanımız dünyaya gelmiş oluyor. Peygamberlerin serveri, bizim başımızın tacı, gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru, canların efendim kendisine feda olduğu en büyük beşer, en büyük zat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mukadderatın efendim safhaları icabı, kader kaleminin yazması icabı, peygamberlerin en sonuncusu olarak Hatemül Enbiya olarak gelmiştir ama tabi Allah-u Teala Hazretleri böyle bir peygamberi göndereceğini kader kalemi yazarken bildiği için efendim ve onun yüzü suyu hürmetine kainatı yarattığından yaratılışı itibariyle en öncedir. Evvela Nur-u Muhammedi'yi yarattığı için, Ruh-u Muhammedi'yi yarattığı için evveldir yaratılışta, fakat ba'as olmuş bakımından, yani vazifeli peygamber olarak insanların arasına gönderilmiş olması bakımından en sonuncu peygamberdir. Tabi kaderin bu efendim takdiri, bu sonucu, bu hükmü malum olduğundan, bilindiğinden Allah-u Teala Hazretleri eski ümmetlere de bu peygamberi bildirmiştir. Yani istikbalde gelecek, ahir zamanda gelecek, ama ahir zamanda bir peygamber gelecek diye onlara bildirmiştir. Bu neye benziyor? Bizim Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini okuyarak kıyamette yakın zamanda, ahir zamanda olacakları bilmemize benziyor. Kıyamet alametleri diye Peygamber Efendimiz bize öyle bilgiler vermiş ki hayran okuyoruz, hayretler içinde kalıyoruz ve o işaretlerin eşratus sa'a, kıyametin efendim alametleri denilen o olayların, hadiselerin, durumların, vasfedilen hallerin olduğunu hayretle görüyoruz, kısmen veya büyük ölçüde çoğunlukla olduğunu efendim hayretle görüyoruz. Burada hemen bir efendim cümleyi mutarıza açayım, yani parantez açmak diyorlar yeniler ama ben onu demiyorum. Şimdi insan tabii kıyamete hazır olmalı. Müslümanlar daha çok hazır olmalı. Tasavvuf erbabı, dervişler en hazır olmalı. Yani ölüm her an başımızda gelebilir. Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Taht misali o musalla taşında bir namazlık saltanatın olacak. Efendim diye ben biraz beyit mısralarının yerini değiştirmiş olarak söylemiş oldum. Efendim herkesin başında olduğunu herkes biliyor. Dindar olan da biliyor. Ayyaş olan da biliyor. Herkesin başında ölüm var. Tabii efendim ölüme hazırlıklı olmak lazım. Tedbirli olmak lazım. Abdestli olmak lazım. Zikirli olmak lazım. Borçlarını ödemiş olmak lazım. Helalleşmiş olmak lazım. Neme lazım? Belki kıyamet kopu verir diye. Çünkü Peygamber Efendimiz bile benim zamanıma yakındır diye bu yakınlığı hissetmiş, hissettirmiş, tavsiye etmişti. Deccal'in fitnesinden sığınmayı tavsiye etmişti ümmetine. Onun için bizim özellikle çok hazırlıklı olmamız lazım. Her yönden kıyamete hazırlıklı olmamız lazım. Evet, Peygamber Efendimiz eski ümmetlere bizim kıyametin alametleri nasıl şimdiden ilerideki alametleri biliyoruz. Onun gibi eski ümmetlere bildirdiği için eski ümmetlerce de biliniyordu ve seviliyordu. Ahir zaman peygamberi, ahir zaman peygamberi diye hakkında yazılar vardı, hayranlıklar vardı. Peygamberler temenni ediyorlardı ki ah keşke ben de ahir zamanda yaşasaydım da o Allah'ın en sevgili peygamberini, ahir zaman peygamberini görseydim de onun ümmetinden olmak şerefine erseydim diye temenni ettiklerini kitaplar yazıyor. Ve Kur'an-ı Kerim en büyük şahit ki eski ümmetlere Peygamber Efendimizin ismiyle, cismiyle, sıfatlarıyla, vasıflarıyla, efendim halleriyle, hayatındaki mühim olaylarıyla bildirildiğini efendim Kur'an-ı Kerim ayetlerle bize bildiriyor. Tabii biz oradan kesin olarak biliyoruz. Araştırıcılar Peygamber Efendimiz'in eski ümmetlerin kitaplarında isminin geçtiğini böyle Kur'an-ı Kerim'den öğrenince eski kutsal kitapları incelemişler, okumuşlar, didik didik araştırmışlar. Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u, efendim Hindistan'daki çok eski zamanlardan kalma eski Hint dinlerinin mukaddes kitaplarını, İran'daki kitapları, dünyanın her yerindeki kitapları incelemişler. Hakikaten o kitaplarda bazı sıfatları bildirilen bir ahir zamanda gelecek olan kişiden bahsedildiğini belirtmişler. Bu konuda kitaplar yazılmış, İngilizce, efendim Türkçe'ye çevrilmiş. Tabii biz onlar uzun bir bahis olduğu için, yani eski ümmetlerde ahir zaman peygamberi diye bizim peygamberimizin geleceğini bekliyorlardı, özlüyorlardı, ümmeti olmayı diliyorlardı. Bu çok uzun bir konu. Yalnız bununla ilgili madem sözü burada açtık, Saf suresinin bir ayeti kerimesini okuyarak Müslümanlara bu müjdeyi ayetin izahıyla açıklayalım. Diyor ki Saf suresindeki ayeti kerimede Rabbimiz Tebareke ve Teala Hazretleri Bismillahirrahmanirrahim ve izdale İsa ibn-i Meryem'e Ya beni İsrail'e inni Resulullahi ileyküm musaddikan lima beyne yedeyye mine tevrati ve mübeşşiren bir rasulün ye'di min ba'd ismuhu Ahmet. Bakın burada duruyorum. Sadakallahül azim. Hani hatırla o zamanları ki efendim neydi o günler ki İsa aleyhisselam ümmetine diyordu ki ey beni İsrail, biliyorsunuz şaşırabilir bilmeyenler, onun için açıklamam lazım. Peygamber Efendimiz beni İsrail, Hazreti İsa Efendimiz beni İsrail'in arasında zuhura geldi. İncil kendisine indi. Kendisine inananlar Hristiyanlar oldular, Nasraniler oldular. Nasara diye de geçer Arapçada. Efendim Nasraniler oldular ama Yahudi kavminin arasında, Beni İsrail arasında zuhur etti. Yaşadığı yer, bölge, içinde yetiştiği halk, muhatapları onlar olduğu için onlara dedi ki ya Beni İsrail, ey İsrail oğulları, ey Yahudi kavmi, İnni Resulullahi ileyküm, ben size Allah'ın gönderdiği bir peygamberim. Elçisiyim, Allah'ın elçisiyim. Musaddika lima beyne yedeyye mine tevra. Tevrat'tan, Allah'ın Musa aleyhisselama indirdiği Tevrat'tan size hangi hükümler beyan edilmişse, bildirilmişse onları ben tasdik ediyorum. Tasdik edeceğim. Onların hak olduğunu söyleyip onların hükmüne devam etmenizi size bildiriyorum. Tevrat'ı tasdik edeceğim, meraklanmayın. Sizin inandığınız Tevrat kitabının Musa aleyhisselama indirilen kitap olduğunu ben biliyorum. Onu tasdik ediyorum, onu reddetmiyorum, inkar etmiyorum, onu dışlamıyorum. O tamam, onu tasdik edeceğim. Ve mübeşşiren bir rasul. Ama daha enteresanı, size ileride gelecek bir ahir zaman peygamberini müjdeleyici bir kişiyim ben. Aradayım. Tevrat'ı tasdik edeceğim, ileride gelecek olan bir peygamberi zişanı müjdeleyici bir kişiyim size, müjde verici bir kimseyim. Bu arada yine bir cümle-i mutarıza, yani parantez içinde bir bilgi, efendim biliyorsunuz İncil kendisine indi. İsa aleyhisselama indirilen mukaddes kitabın adı İncil. İncil'in kendi dillerinde manası ne? Müjde. Müjde. İncil müjde demek. Niye mukaddes kitaplarının adı müjde adını almış? Bunu çok büyük bir Hristiyan alimi olan, Hristiyanlıkta doktoralar yapmış, profesör olmuş olan, sonradan da Müslümanlığı seçmiş olan Abdülahad Davud Tevrat, İncil ve Kur'an isimli kitabında çok delilleriyle söylüyor, bildiriyor. Niye müjde ismi verilmiş o mukaddes kitaba, İncil müjde demek. Niye? Çünkü Hazreti İsa aleyhisselamın ekseriyetle vaazlarında, konuşmalarında yaptığı şey, benden sonra bir peygamber gelecek diye ümmetine o peygamberi methede de ona olan sevgisini anlata anlata ümmetine de o geldiği zaman ona tabi olun diye bildirmek idi. Ne kadar bildirdi İsa aleyhisselam peygamber efendimizin geleceğini? Efendim yeti min ba'di, o benden bir müddet sonra gelecek. İsmuhu Ahmet, onun ismi Ahmet olacak diye ismiyle bildirdi. O kadar kesin. Evet, öteki mukaddes kitaplardaki Peygamber Efendimizle ilgili vasıflarda da mesela deniliyor ki dağlık bir bölge olan Faran'da dünyaya gelecek, yani Mekke anlatılıyor. Sonra bir başka, iki tarafı dağlık, kendisi ovalık bir şehire hicret etmek zorunda kalacak. Yani Peygamber Efendimizin hicretini anlatıyor. Efendim sonra düşmanların kendisine çok saldırdığı için, yok etmek istediği için Allah'ın dinini, kendisini, ümmetini, Müslümanları, savaşmak zorunda kalacak. Kendisini savunacak, savaşmak zorunda kalacak. Kılıç kullanan bir peygamber olacak. Evet, sevgili kardeşlerim, bu arada bunu da tabii hemen bugünlerde çok mühim olduğu için size hatırlatmak istiyorum. Müslümanlar elbette sevgi dolu insanlardır. Elbette çok merhametli insanlardır. Hiç kimsenin aç kalmasını istemez, ızdırap çekmesini istemez, üzülmesini istemez, kafir olarak göçüp de ahirette yanmasını, cayır cayır cehennemde ebedi azap görmesini istemez. Çok merhametli ama Müslümanlara İslam'ın doğduğu zamandan beri İslam düşmanı olan, hayatındaki menfaatlerini elden kaçırmamak için Müslümanları yok etmekten başka çare bulamayan insanlar düşman olmuşlardır. Mekke'nin müşrikleri düşman olmuşlardır Kureyş kabilesinden. Ondan sonra Medine-i Münevvere'ye göç etmek zorunda kalmıştır. Peygamber Efendimiz oraya asker göndermişlerdir. Müşrik kabileleri toplamışlardır. Onlar hücum etmişlerdir. Ondan sonra İslam iyice yerleşince efendim Bizans ordusu kuzeyden gelmiş, efendim Müslümanlarla çarpışmak durumu olmuştur. Efendim her yerden böyle İslam'a karşı hücumlar olduğunda savaşmak zorunda kalmıştır Müslümanlar. Bu da İslam'da ne yapalım? Cihat sevaptır. Allah yolunda ölürse insan şehit olur diye Müslümanlar kader kaleminin çizdiği, yazdığı bu yazgıya boyun vermişlerdir. Rabbimiz yaşatırsa sıhhat afiyet üzere, saadet selamet üzere yaşatsın, ölürsek de şehit olarak ölelim diye dua etmişlerdir. Biliyorsunuz Cafer-i Sadık radıyallahu anh Efendimizin, yani Peygamber Efendimizin torunu, sahabesi değil ama efendim Allah şefaatine erdesin, mübarek büyüğümüz Cafer-i Sadık Efendimiz, Alevi kardeşlerimizin de çok sevdiği, bizim de efendim çok sevdiğimiz, çünkü tarikat silsilesinde ismin geçtiği için bizim büyüğümüz oluyor. Efendim tarikat bakımından, din bakımından, tasavvuf bakımından, hatta efendim bazı kimseler evladı olduğuna göre dedesi olmak bakımından da muhterem oluyor. Cafer-i Sadık Hazretleri'nin evradımızda duasını okuyanlar bilirler, hatırlayacaklar. Allahümme ahyeni saiden ve emitni şehiden. Ya Rabbi sen beni said olarak, yani senin sevdiğin yolda yürüyen bahtiyar bir kul olarak yaşat ve emitni şehiden, şehit olarak ahirete göçmeyi nasip eyle diye duası vardır. Ne yapsınlar? Cihad etmek zorunda kalmışlardır. Etmişlerdir. Bizim ecdadımız da cihad eylemiştir. Efendim geçen gün bir kardeşim diyor ki ben ordudan ayrılmak istiyorum ama diyor, havacı bir yüksek rütbeli kardeşimiz, yani ayrılmak istiyorum ama hocam diyor, özel iş bulabilirim, yani daha çok para alabilirim ama özel işte cihat imkanı kalmıyor diyor. Yani resmi işte olursa savaşacağım, savaştığım zaman Allah yolunda şehit olacağım, sivil işe geçersem, istifa edersem, emekliliğimi istersem, sivil işe geçersem cihat ihtimali kalmayacak diye hayran kaldım. Yani nasıl böyle cihadı özlüyor. Kıbrıs olaylarında bir asteğmeni anlatmışlardı. Sanıyorum Gaziantep tarafından. Yani normal olarak asker değil ama askerliğini yapmak için orduya katılmış, yedek subay olmuş. Kıbrıs hadisesi patlak vermiş. Kıbrıs'a gidiyor. Mektup yazmış ailesine. Unutamadığım muhteşem satırlar. Diyor ki ailesine, Benim neslimden pek çok kardeşime nasip olmayacak bir şerefi, şehit olmayı efendim mümkün kılan bir göreve gidiyorum. Yani bu görevde belki o şehit olma şerefine erebilirim. Ne mutlu bana, eğer ben şehit olursam işte çocuklarıma bakın vesaire diye vasiyetlerini söylüyor. Ama yani benim neslimden pek çok kimseye verilmemiş bir fırsat olarak diye söylemesi çok enteresan. Hadi tabii efendim bu devirde savaş onun Kıbrıs olayı oluncaya kadar genç nesillerin görmediği bir şey olduğundan böyle söylemiş oluyor. Yani efendim Peygamber Efendimizin eski kitaplarda evsafını anlatırken cihat etmek zorunda kalacak olan, elinde kılıçla bulunan bir peygamber diye de anlatılmış. Efendim ismi de bildirilmiş. Tabii İsa aleyhisselamın kendisine indirilen İncil'de bu isim var mı? Evet. İncil'in kendi İsa aleyhisselama indirilen asıl nüshası yok. Yunanca'ya vesaireye tercümeleri var. Orada böyle bir şahsın geleceğinden bahsediliyor. Bunun Paraklit ismiyle tercümesi yapılmış. Ama bunun aslını araştıranlar Ahmet manasına geldiğini biliyorlar. Birçok Hristiyan papaz da bu ayet-i kerimeyi, İncil'deki ayet-i kerimeyi okuyup Müslüman olmuşlardır. Onlardan birisi de Anselmo Turmedo isimli bir İspanyol papazı idi. Müslüman oldu, Tunusların arasına geçti. Bir eser yazdı neden Müslüman olduğunu bildiren. O da Türkçe'ye çevrildi. Yani bu konu meşhur bir konu. Peki ayet-i kerimelerle böyle eski ümmetlere de şanı, şerefi, geleceği, ahir zaman peygamberi olduğu müjdelenmiş olan Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerde sıfatı, durumu nasıldır? Kendisi kendisini nasıl tanıtmıştır? Bazı kereler sahabe-i kiram Rıdvanullah aleyhim ecmain Peygamber Efendimizle serbest bir vakit bulup karşı karşıya oturdukları zaman öyle demişler ki ya Resulallah bize biraz kendinden bahseder misin? Yani sen kendini şöyle bir anlatsan da biz de bir dinlesek efendim diye söylemişler. Efendim o hususta bazı hadis-i şerifler var. Bir tanesinden başlıyorum. Teberrüken Peygamber Efendimizin kendi ifadeleri ile kendisini nasıl anlattığına bir bakalım. Ene seyyidül mürseline idâ bu'ithû. Ben mürsel olan, gönderilmiş olan, elçi olarak, vazifeli olarak gönderilmiş olan peygamberlerin seyyidiyim bazı olundukları zaman. Yani bazı buradaki efendim mahşerde bazı badel mevt olabilir. Dünyada peygamber olarak bahsi olundukları kastedilmiş olabilir. Peygamberlerin seyyidi olduğunu söylüyor. Seyyid ne demek? Soylu, asil, efendi demek. Peygamber Efendimiz hepsinin Allah indinde mertebesi en yüksek olanı olduğunu bildiriyor. Ve sabikuhum izâ veredû. Cennete girecekleri zaman da ilk evvel cennete girecek olan kişidir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunu başka hadis-i şeriflerden de biliyoruz. Allah cennete ilk giren beşeri Peygamber Efendimiz eylemiş. Hatta cennetin kapısına Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben vardığım zaman cennetin bekçisi melek, Rıdvan isimli melek soracak kim o diye. Gelen kimsenin kimliğini hani kapıda sorarız ya kapı çalınır. Kim o diye içeriden sorulur ya, kim o diye soracak. O da diyecek ki ben Muhammed'i Mustafa'yım. Allah'ın peygamberi, Seyyid-ül Beşer, Seyyid-ül Mürsel'im, Muhammed'im diyeceğini bildiriyor Peygamber Efendimiz. O zaman o melek şöyle cevap verecekmiş. Bike ümirtu en la efteha kableke. Ya Resulallah. Ya öyle mi? Ey Allah'ın Resulü. Ben buyur. Şimdi kapıyı hemen açıyorum. Senden önce kimseye bu kapıyı açmamayı Allah bana emretmişti. Senden başkasına senden evvel açmamakla emrolunduğum için geleni soruyorum. Sen oysun, omuşsun buyur diye kapıyı ona açacak. Peygamber Efendimiz cennete ilk gireceğini ve sabikuhum izâ veredû. Cennete girerken en evvel gireniyim. Sabık yani önde gelen, başta gelen demek. Türkçe'de biraz farklı sabık bir makamda eskiden olana derler ama o evvelce gitmiş manasına geliyor. Cennete de evvelce girmek burada sabık müsabakada birinci gelmek gibi yani. Ve mübeşşiruhum izâ üblisû. Ve Peygamber Efendimiz o peygamberleri de müjdeleyen bir kimsedir. İzâ üblisû Allah'ın haşmetinden, haşyetinden efendim mahşer gününün dehşetinden efendim meyus oldukları, korktukları eyvah halimiz ne olacak diye mahşerde nebilerin bile hayran kaldığı zamanlar olacak tabii. Allahu Teala Hazretleri İzil Kerim-i Tecella Bismi Müntakimi dediği gibi Buseri, İmam Buseri'nin şiirinde Aziz-i Züntikam ismiyle tecelli edeceği için herkes dil dil dil diyecek. Eyvah benim de dünyada ufak tefek beşer olarak suçlarım olmuştu. Şimdi Rabbim onun hesabını sorarsa diye korktukları sırada onlara müjde verecek Peygamber Efendimiz. Yani onları korkmayın size korku yok, üzüntü yok diye müjdeleyecek olan o. Tabi düşünün, peygamberlere bile müjde verecek olan, onları teselli edecek olan, korkmayın diyecek olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi efendim tabi bizim için de en büyük müjde. Ve imamuhum izâ secedû. Tabi Allah'ın azameti karşısında, tecellisi karşısında ahirette secde ettikleri zaman, Allah'ın divanında secdeye vardıkları zaman ben onların önünde imamları olacağım diyor Peygamber Efendimiz. Ve akrabuhum meclisen izeştema'u, Allah'ın divanında toplandıkları zaman Allah'a en yakın yerde, en şerefli makamda oturanları olacağım. Etekellemu, ben konuşacağım. Feyusaddikuni, Allah-u Teala Hazretleri beni tasdik buyuracak, yani sözümün doğru olduğunu beyan buyuracak, yani rızasıyla sözlerimin hak olduğunu tasdik buyuracak. Ve eşfa'u, ben şefaat dileyeceğim Allah-u Teala Hazretlerinden. Fe yüşeffi'uni, Allah-u Teala Hazretleri beni şefaatçi olarak kabul edecek, şefaatime itibar buyuracak ve benim şefaat dilediğim kimseleri affı mağfiret edecek. Efendim, ve es'elü, ben isteyeceğim. Fe yu'tini, hadis-i şerif burada bitiyor. Vedduha suresinde hatırlarsınız. Ve de sevfe yu'tike rabbuke feterra. Daha peygamberliğin ilk zamanlarında etrafındaki insanların verdiği işkencelerden, sıkıntılardan sıkıldığı zaman, biraz acaba Rabbim beni terk etti mi diye üzüldüğü zaman inen Vedduha suresinde ve de sevfe yu'tike Rabbuke feterda, Allah Rabbin sana ey Resulüm meyus olma, üzülme, öyle verecek ki efendim razı olacaksın, razı olacağın kadar bol bol bol bol verecek deyince surenin sonuna gelince Allahu Ekber diyoruz. Evet, burada bakın bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisini ne güzel efendim bize anlattı, büyüklüğünü ne kadar güzel anlıyoruz. Tabii hepimizin, bütün insanların, bütün akıl sahiplerinin hiç tereddütsüz efendim kabul ettiği bir gerçek var ki insanın mevkii, makamı, yüksekliği, şerefliliği Allah'ın yanındaki şerefliliğidir. Yani dünyadaki şereflilik, mevkii, makamı ise dünyada kalır, çok önemli değil. Dünyada bir insan hükümdar olabilir efendim, onun devrindeki peygamber de onun tebaasından gibi görünebilir. Ötekisi hükümdar, benimkisi tebaadan bir kimse ama o peygamber daha yüksek. Ama işte dünyada bu bazen anlaşılamıyor. Yani herkes paranın, kulun, mevdiğin, makamın efendim göz kamaştırıcı, şaşırtıcı efendim şaşasının peşinde kalıyor. Mevki, makam, para, pul sahiplerine itibar ediyor. Aslında itibara, hürmete layık kimseler olmasa bile, Firavun gibi, Nemrut gibi olsa bile etrafında toplanıyorlar dalgalıkta. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani Allah yanında en kıymetli olduğundan onları beyan etmiş. Peygamberlerin efendisi, efendim cennete ilk giren, evvel giren kişi, peygamberler korktukları, meyus oldukları zaman onlara müjde veren, secde ettikleri zaman önlerinde imam olarak Allah-u Teala Hazretlerine secde eden, Hakk'ın divanında Cenab-ı Hakk'a en yakın oturan, konuştuğu zaman Allah'ın sevip konuşmasını tasdik ettiği, efendim şefaat istediği zaman şefaatçi olarak kabul buyurup Allah'ın istedikleri kimselere şefaatini müteber saydığı, istedikçe istediklerini bol bol verdiği peygamber diye bildiriyor. En kıymetli sıfatlar bunlar. Tabi burada bizi ilgilendiren son iki sıfat. Feyüşefi'uni, ben şefaat istiyorum, beni şefaatçi olarak, şefaatçi makamında kabul buyuruyor. Peki şefaat eyle diye şefaatçi olarak kabul ediyor Rabbim. Ben de şefaat ediyorum diyor. Tabi biliyorsunuz Peygamber Efendimiz ümmetine şefaat edecek. Onun için levhalar var evimizde. Şefaat ya Nebiyallah, şefaat ya Resulallah. Yani işfa lena indel mevlel azim ya Resulallah diye böyle şefaatini istiyoruz. Ne yüzde istiyoruz? Peygamber Efendimiz bize biraz efendim cesaret verecek. Müjdeli hadisi şerif buyurmuş ki benim şefaatim ümmetimin kebair işleyen, büyük günah işlemiş olan suçlularına şefaatim olacak diye müjdelediğinden yüzü kara kimseler bile ümitli oluyor. Efendim, her ne kadar yüzüm kara, elim boş, suçum çok ise de Resulullah Efendimiz kereminden, cudundan, faziletinden efendim suçluların da affını dileyeceğini, onlara da şefaat edeceğini bildirmiş diye şefaat ya Resulallah diyor ümmeti Muhammed. Bana da şefaat eyle ya Resulallah diyor. Tabi Peygamber Efendimiz'i Allah şefi olarak, şefi'ül müznibin olarak, nebiyyür rahme, şefi'ül ümme, rahmet peygamberi ümmetin şefaatçisi olarak zaten gönderdiğinden, onun şefaatini de kabul ettiğinden sonuçta biz fayda görüyoruz. Affı mağfiret olacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatiyle o efendim isteyecek Rabbinden, dileyecek, dua edecek. Mahşer yerinde istediklerini de Allahu Teala Hazretleri ihsan edecek. Dua edenin duasını kabul ediyor ama mahşer yerinde Resulullah Efendimiz ne istemişse onları ihsan edecek. Ey Resulüm, efendim buyur ne istersen verdim diyecek. Tabi Peygamber Efendimizin zihniyetini biliyoruz biz. Nasıl düşündüğünü biliyoruz hadis-i şeriflerden, hayatından, hayatındaki davranışlarından, efendim malını sonuna kadar vermesinden, fakirleri ziyaretinden, dulları himayesinden, yetimleri yetiştirmesinden, herkesin yarasına merhem olmasından biliyoruz ki Resulullah Efendimiz çok merhametli olduğundan efendim bizlere de şefaat eder diye, ya şefi'al müznibin diye Osmanlı şairini söylemiş ki, el benim, damen senin ya rahmeten lil alemin. Şöhretim isyan benim, sen affile meşhursun. Çok güzel şiirler var Peygamber Efendimizle ilgili edebiyatımızda. Harika. Çünkü bir şiirin güzelliği biliyorsunuz duyularak yazılmasında, yani yüksek duygularla, coşkulu duygularla yazılmasında oluyor. Efendim, tabii Resulullah sevgisi yürekleri, gönülleri öyle derinden doldurmuş ki o mübareklerin de şiirlerinde böyle buram buram Resulullah aşkı efendim kokuyor, burcu burcu Resulullah sevgisini hissediyoruz. Okuduğumuz zaman hayran kalıyoruz. Diyor ki şair, el benim damen senin ya rahmetellil alemin. Ey alemlere rahmet olarak gönderilmiş Resulü Zişan, mahşer gününde ben senin eteğine yapışacağım. El benim, damen senin, damen etek demek. Paltonun, giydiğin efendim cennet libasının uzun eteğine yapışacağım. Aşağıdan senin eteğini tutacağım, beni de bırakma ya Resulallah diyeceğim diye efendim şair böyle demiş. Efendim sen affetmekle meşhursun. Ben isyan etmiş kusurlu bir kul olsam da sen şefaatçisin. Onun için ahirette eteğine yapışacağım diye Itri Hazretleri bir şiirinde böyle söylemiş. Keşke efendim ayrı bir programda o şiirleri uzun uzun okusak, anlatsak, dinlesek, yüreğimiz efendim sevgi ile dolu, gözlerimizden tatlı tatlı ılık ılık yaşlar aksa. Evet, şefaat isteyecek, Allah şefaatini kabul edecek ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şefaat edecek. Biz şimdi şu canlı yayında yine cümleyi mutarıza konuşmayı bırakıyoruz. Diyoruz ki şefaat ya Resulallah. Ve isteyecek, istediğini ihsan edecek. Burada da Mevlid yazarı, Mevlid'in şairi Süleyman Çelebi Hazretlerini çok seviyorum, çok hayranım. Herkes hayran. Herkesin gönlünde çok müstesna mevki var. Mevlid manzubesini, kaside-i mesnevi tarzındadır aslında. Menkabe-i Risalet Menahi'yi yazan, Vesilettin Necat isimli Mevlid manzumesini yazan Süleyman Çelebi çok kıymetli bir kimse. Resulullah Efendimiz'in hayatını safha safha şiir halinde ne kadar güzel anlatmış, doğumundan vefatına kadar miracını efendim ne kadar güzel anlatmış. Orada bizim Mevlüt Han kardeşlerimizin dikkatine sunuyorum. Onun da okumalarını dilerim. Efendim Peygamber Efendimiz küçükken beşikte efendim insanlar kulaklarını yanaştırmışlar, ümmetim ümmetim demiş diye rivayet olduğundan şair onu bahis konusu ederek diyor ki, ol beşikte diler idi ümmetin, Resulullah o, Resulullah beşikteyken ümmetini Allah'tan affetsin diye dilerdi, ümmetim ümmetim derdi daha küçükken, ol beşikte diler idi ümmetin, sen kocaldın, terk edersin sünnetin. Yani mahalli ifadeyle böyle o devrin sesleriyle söylemeye çalışırsak ne kadar güzel bir efendim nokta yakalamış Süleyman Çelebi, ne kadar güzel bir nasihat. Bir mısra içinde bir cihan dolusu muhteşem bir nasihat. O küçükken, bebekken ümmetim desin de sen de kocaldın, ihtiyarladın, gittin, sünnetine hala tutma, sünnetine uyma, ömrünü gafil geçir. Bu ne biçim Müslümanlıktır diye ne kadar güzel tarizde bulunuyor, ikaz ediyor Süleyman Çelebi Hazretleri. Sen kocaldın, terk edersin sünnetin. Tabi Resulullah'ın şefaatine ermek için nedir bazı şartlar? Salatı selamı çok etmek, sevgisini gönülde çok canlı tutmak, sünnet-i seniyyesine uymak, ümmetine hadim olmak, hüsnü hizmetler, güzel hizmetler yapmak, hayır hasenat yapmak, ümmeti Muhammed'in hayrına koşturmak. Şimdi Peygamber-i Zişanımız hali hayatında olsaydı, biz de onun hizmetinde olsaydık diye herkes candan temenni eder, heyecanlanır. Ama biz ondan 14 asır sonra Allah tarafından böyle takdir buyurulmuş, çok sonra dünyaya gelmiş ümmetinden aciz naçiz ümmetleriyiz, fertleriz. Bizim şimdi yapacağımız ne? Resulullah'ı sevmek, salatü selamı çok getirmek, sünnet-i seniyyesine sarılmak, sünnet-i seniyyeyi, nebeviyeyi ihya etmek. Yani yaşamak, uygulamak suretiyle işte sünnet-i seniyye-i nebeviyeye sarılan, Resulullah'ın yolunda yürüyen olgun Müslüman böyle olur diye böyle müşahhas, somut, elle tutulur bir güzel efendim sahabe gibi olgun Müslüman göstermek cihana, etrafımızdakilere. İşte Müslümanlar böyle olur dedirtmek, hayran bırakmak gerekiyor. Sünnetini ihya edene Allah şehit sevapları verecek. Toplumun bozulduğu zamanda, insanların fesada uğradığı zamanda, başka işlerin peşinde koştuğu, başka zevklerin, başka fikirlerin, başka ülkelerin, başka değerlerin peşinde zavallı yanlış yollarda ömür geçirdikleri sırada sünnet-i seniyye-i nebeviyeye sarılıp onu yaşayan, hayatında uygulayan, ihya eden, canlandıran, başkalarına da sünnet-i seniyyeye göre yaşam böyle olur diye somut olarak gösteren kimselere yüzlerce şehit sevabı kadar büyük sevaplar verilecek. Bu da lazım. Resulullah sevgisinin bir gereği bu. Bir gereği de ümmetine hizmet etmek. Ümmeti Muhammed'in halin nice olacak. Bu perişanlıktan nasıl kurtulacak? Nasıl problemleri, meseleleri çözülecek, halledilecek? Nasıl ona hizmet edebilirim? Afrika'daki kardeşlerime neler yapabilirim? Orta Doğu'dakilere neler yapabilirim? Efendim Balkanlardakine neler yapabilirim? Kafkasya'dakilere neler yapabilirim diye yüreğimizin parçalanması, Resulullah aşkına, ümmetine aşk ile şevk ile hizmet etmemiz lazım. Bu hususlarda tabii efendim çok söylenecek sözler var ama inşallah onları da sırası geldikçe söyleriz. Mevlid kandiliniz mübarek olsun, cumanız mübarek olsun aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Allah-u Teala Hazretleri sizleri bizleri Peygamber Efendimizin şefaati uzmasına erdirsin. Ümmetine güzel hizmet etmeyi, sünnetine uymayı nasip eylesin. Resulullah aşkını kendimize, çoluk çocuğumuza, ailemize aşılayıp öylece efendim Resulullah aşıkı sadıkları olarak yaşamamızı nasip eylesin. Ahirette de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Firdevs-i Ala'da cümlemizi komşu eylesin. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah nice nice yıllar, nice nice güzel mübarek kandillere, mevlid kandillerine, diğer kandillere, bayramlara ermeyi nasip eylesin. Ahiretteki en büyük bayram olan Allah'ın rıdvanı eklerine ermek, cennete girmek bayramını da cümlemize nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ya bir gelmedi, yoksa Allah'ın kahrına, gazabına mı uğruyorum ben diye. Ağlarlarmış böyle.